Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşı stüdyoda Oktay Demirci. Yanda, hemen yanda bir kol mesafesinde Fahir Öğüş de günün gazetelerine bakmaya hazırlanıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Önce sabah dansımızı yapalım dedik. Günaydın. Sabah dansımızı yaptık. Günaydın diyoruz herkese bir kez daha. Normalde siz gelmeden önce mutfakta yapıyorsunuz. Geldi ilk defa çünkü. Mutfakta beraber yapıyoruz. Bugün öyle denk gelmedi Fahir. Biraz böyle hızlı bir giriş oldu bizde. Şaşırdık tabii aniden olunca. Ben de size eşlik etmek isterdim ama boynum falan hep tutuk. Hayırdır? Klima çarptı ya, işte gölgüsüzce davrandık ilk günden. Bir şey soracağım ya. Sen şey gibi yapıyor musun? Kusura bakma, sana dönemiyorum. Gözlerimle takip ediyorum. Lütfen benim gözlerimle takip. Mesela şey yaptın mı? 18 göbeğime, 22 ayak parmak ucuma falan yaptın mı onu? Ben senin gibi öyle taklit yeteneğim olmadığı için o tip şeyler yapamıyorum. Bir şey diyeceğim. İlk hedeflediğiniz sıcaklık kaç dereceydi? 18 derece. Dibi yani. Klimanın dibi dediğiniz sıcaklık dedi adam. Ne dedi? Öyle çalıştırın dedi. Niye, içine kedi kaçtıysa çıksın diye mi ilk çalıştırın? Yok, öyle anca şey yapar dedi, sizi keser dedi. Çünkü biz ne zaman açacağım, ne zaman açacağım diye şey yaptık. Bir şey soracağım. Şimdi evin içi nasıl, küfür küfür esiyor mu yoksa? Böyle tatlı, yok, bir serinlik. Tatlı bir serinlik. Tatlı bir serinlik tatlı mi? Tatlı bir serinlik. Hani dışarıdan içeri girince oh be diyor musun böyle? Diyorsun tabii. Hani böyle alışveriş merkezlerine girersin de oh ben be. Ben zaten hep eve girince oh be derim. Ev senin için ayrı değil mi? Ev ayrı. Bir sokak şey. Ayrı, bir ev ayrı yani. Son çok derece. Güzel. Sokak hayatını ev hayatını ayırmana bayılıyorum. Sokak ayakkabılarımla ev ayakkabılarım bile ayrıdır. Aa. Tabii. Tabii ben ya de ilk defa böyle bir şey duydum ya. Evde benim ev ayakkabılarım vardır. Onları giyerim. Komşuya falan onunla giderim. Biz Levent Kırca olduk artık. Ne oldu? Ne demek o? Müjdeler olsun. Komşuya falan üstümüz çıplak gidiyoruz. Komşu bize saçları dağınık geliyor. Öyle hani şey vardır ya, Levent Kırca skeçte diye gelirler. Yalın ayak falan gidiyoruz. Çok eğlenceli. Evet, yalın ayak. Şu yan komşunuz ama. Hadi onu apartmanda başka komşuları da yapın. Yaparım. Gelip sizin bütün çıplak ben gezeceğim çok apartmanda. Yap hadi. Karşıdaki ne teyzeydi o? Zöhre teyze. Zöhre teyzeye sen eğer üstün çıplak ayakların öyle bir donlayın. Abi zaten 2 metre mesafe var Zöhre teyzenin balkonuyla. Zaten çıplak geziyorsa evde görünüyordur yani. Gitmesine gerek yok ki. Aa, doğru söylüyorsun aslında. Zaten Zöhre teyze. Zöhre teyze ondan seviyor. Apartman boşluğuna kilimleri sermeye başlar hava biraz daha sıcak olunca. Evinde gitmeme şey gerek yok ki. Yalnız sizde klima olduğunu anlarsa var ya, bizden önce gelir ha. Gelsin. Zaten hep bizde ki bu aralar. Nasıl, içeride mi? Yok, apartman boşluğu mu bizde? Yok, geliyor, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çekiştiriyoruz apartmanın diğer komşularını. Zaten bir apartmanda sıcaklık ve komşuluk ilişkisi için diğer komşuları yiyip bitirmek lazım. Ne, diğerlerini tanımıyorsan ne zevki alacaksın ki ya? Tanıyorsun canım, herkesi biliyorsun. Oğlum sizin apartman kaç daire, manyak mısın sen? Her katta 6 daire var, 24 daire var ya. Sapık sapık konuşma. Bakıyor. Var, evet. Matematik benim doğru konuşmamda ne sapıklık ne 24 yani. Daireyi tanıyor musun abicim? Tabii canım, herkes birbirine bakıyor apartmanın ortasında. Kim canım, ne zaman giriyor, kim ne zaman doğru, çıkıyor. Doğru, bunların sosyal aktiviteleri var ya, apartmanca kaynaşıyorlar falan. Geçen gün şeyi bile gördüm ben. Ney? Mama hazırlamaya kalkmıştım. Apartmanın gençleri 5'te döndüler. Ha, biliyorum canım, sizin apartmanda Bora falan filan onlar dönüyorlar. Bakıyorum çok iyi. Sen ben bile tanıyorum. Ben 3-4 daireyi tanıyorum hakikaten abi. Geçen gün yine apartmanın en popüleri oldum. Ne oldu da? Ya şimdi tam radyoya gelmek için evden çıkarken bir kadın koca kutuyla girmeye çalışıyordu. Ondan sonra ben hanımefendi yardım edeyim size dedim. Hiç görmediğim bir kadınla. Bir aldım kutuyu, nasıl ağır. Kadın da teşekkür ederim diyor, pit diye önden gitti böyle. Ulan bırakıp kaçsam mı zaten görmediğim birisi falan derken bir baktım her birinci katmış. Nasıl rahatladım anlatamam ben. Misafir falan değilmiş yani Allah'tan. Bilmiyorum, herhalde sabitlerden. İbadet. O kadar kutuyla gelen misafir olur mu? Sizin apartmanda şey mi var? Böyle bazı çalışma yerlerinde oluyor ya, ayın personeli. falan diye böyle. Olsa benim oradan fotoğrafım eksik olmaz. Ciddi misin? Başka olaylar da var şimdi burada anlatmak doğru olmaz. Özele girmez diye mi? Özele girer. Özele girer. İyi canım, ne güzel ya, benim apartman hayatım çok sıkıcı ya. Sizin apartmanlar... Bizim apartmana herkes taşınıyor ya. O ne demek ya Fahir? Apartman boşaldı oğlum, apartmanda kimse kalmadı. Ekip gitti, yeni ekip geldi tamamen komple. Sen eskisi oldun o zaman apartmanın. Tabi canım. Şey diye, biz burada yalnız komşularla sadece sanki vermiyoruz diye gitsen. Öyle diyeceğim de diyemiyorum ki. Diyeceğim tamam, gidiyorum pat diye birisi değişmiş. O birinci kattaki duruyor mu Fahir sizde? Birinci kattaki. Böyle perdenin arkasından bakan. Ha, onun yerine aynı modelden geldi. Aynı mod, demek ki o evin alışkanlığı ya o. Demek o ki. Sabit ya. Kaç saat kaçta gelirsen gel. Şöyle bir camdan bakıyor, rahatlıyor. Bir perde. Kendimi şey gibi hissediyorum. Oh, annem buradaymış gibi hissediyorum. Ha. Niye tıslıyorum? Hayır. Hayır öyle değil oğlum. Saat 3'te geliyorsun. Şöyle bir bakıyor. Oh tamam, içi rahat böyle. Ben de şey görevini yerine getirmişim. Öğlen geliyorsun bakıyorsun falan, tak bakıyor. Motorlu genç bakıyor şöyle bir rahatlıyor. Tamam hop tekrar giriyor. Çok güzel bir duygu ya. İyi hadi gözünüzü. Ama insan apartmanı gibisi yok be. Doğru. Valla karşıdaki huzur evimiz de çok güzel. Ben oraya tavla oynamaya gideceğim yakında. Bence dünyanın en havalı hareketi olur. Oğlum var ya. Senin büyük... gitmemiş olman kabahat ya. Burnunun dibinde. Hakikaten büyük sevap. Ciddi ciddi. Ciddi yani orada adamlara. Yalnız falan... ben onların emekli maaşını alırım tavlada. O da büyük bir yani. Valla amca emekli maaşını oynayalım mı? Bak şimdi git oradan bir tane yaşlı bir adama. Hı. Artık ya ben şöyle tavlacıyım böyle tavlacıyım diye. Bir de yenil. O adam işte o gece mutluluktan belki şey bile olur. Yan komşunun kapısını bile çalar. Macide Hanım. İyi geceler diyor. Bizi yenilmez ki Fahir abi. Doğru. Ben 11 yaşında çocukla PlayStation oynarken hırslanan adam. Çünkü çocuk bir şey diyemez de 70 yaşında adam sana laf da sokar. Vallahi hem de nasıl sokar. Seni cebinden çıkarırım ben. Siniri bozu. Abi ama, oğlum, ama çok güzel. Gitme gitme vallahi. 24 gitme. Saat esasına göre bahçede takılıyorlar. Çok süper. Sen ne biçim bahsediyorsun ya? Hayır, 6.30'da çıkıyor. Ya huzur evi değil orası şey böyle. Yaşam merkezi. Yaşam merkezi. Tamam, takılıyor işte herkes. Yaşam merkezi ya. Huzur evi işte. Hayır huzur evi değil. Herkes bunlar öyle... bakamadıkları anne babaları yatırdıkları yer değil mi? Hayır canım, alakası yok. Tahta çanaklar o senin dediğin. O evet. Değil. Üstelik nasıl? Hepsinin son derece kalite, birinci sınıf porselenler diyorlar. Kütahya porselen. Ben buradan şimdi Kütahya okulları tatil olan çok güzel mi? Şey yaptın onu ya. Neyi? Okulları tatil olan şu sıcak yaz günlerinde nereye gidelim derdinde olan gençlere huzur evlerine gidip tavla oynamaları da. Bir kere klima vardır yaşlılar için. Hem de nasıl var ya? Oraya sen misafir olarak gittin, tavlanı oynuyorsun, adamlara eğlence. Çayın kahveni de getirirler. Tabii canım. Şahane günler geçer ya. Vallahi çok güzel olabilir. Doğru söylüyorsun. Ben bugün dönüşte gidiyorum o zaman. Git vallahi. Ama bir şeyle oynama. Vallahi o zaman şey. Tamam bir şeyle oynama. Tatlısını. Üzersin. Üzersin karşıdaki. Tatlısını oynarız. Sonra, ben gider tatlı alırım. Sonra şeyler diyeyim. Falan olur. Ben sana söyleyeyim. Bu yazın sonuna doğru Ağustos'un sonunda Polatlı'da Molatlı'da bir takım arsalar senin üstüne yapılır. Arsalar ben bunun üstüne yaptım diye de sonra çocuklar da ama baba falan. O zaman beni buraya yatırmasaydınız da. Çok teşekkür ediyorum ya. Ben ama o niyetle yapmıyorum ki. Ben gideyim bir tavla oynayayım. Arazisinde tavla oynanır mı? Çok güzel oynanır o. Valla. Oynanır senin itiraf ettiğin. Ben ilk başta Polatlı da olmasın. Tamam, alıştır... Mesela mühye de olsa olur mu? Mühye de olsa hem de öyle boyalı olur. Ben ilk başta alıştır şey yapayım. Alışıncaya kadar beleş oynayalım. Bedava. Niye onlar çağırsınlar. Ben amca dönüm, işim var ya falan. 3 dönümüne oynarız. Ha, yani, amca diyeceğim benim işim var falan. Gel gel 2 dönüm daha şey yapacağım diye. Öyle 2 dönümüne oynayacağız. Vallahi var ya yaz sonunda kalmadan. Hadi bugün bir git ya, yarın anlatırsın. Tamam git tamam. Yalnız burada. Bazen şey oluyor şimdi sen tavla oynarken mesela birinin küçük kabahati gelince şey oluyor ya. Hı. Abi ben 2 dakika gidip geliyorum falan diye. Orada işte. Taş çalma mı diyorsun? Her zar atıştan sonra. Yalnız şimdi faizim ben gidip pıt pıt pıt pıt diye öyle bir şeyler olabilir. Olsun canım o tabii. O da işte olsun. İşin cilvesi. İyi madem öyle. O zaman şey seçim yasaklarının göbeğindeyken seçimle ilgili bir haber verelim müsaade ederseniz. Maalesef. Ayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrüs'ün modern sabahları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Oktay Demirci'den seçim analizi. Seçim diyoruz. Milletvekili seçimlerinde gümrüklerde ve havalimanlarında oy kullanmaya ne yapıldı? Başlan doğru. Taşlandı olacaktı. Ben başlantı diye düşünmüştüm. 25 Haziran tarihi itibariyle başladı. Oy verme işlemi 22 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Şimdi sandıklar orada ilk kez görücüye çıkmış. Seçim sandıkları. Nasılmış seçim sandıkları? Masif kullanmışlar bu sene. biraz daha mat. Geçen seneler olanında. Suntalan mı? Suntalan. Ucuza kaçmışlar yani. Yani. Bunlar bir önceki seçimlerde kullanılan sandıklar mı oluyor acaba ya? Ne bileyim, bu hala sandık olması çok anlamlı değil ya. Ne olsun? Poşet bir çanta olsun. Zarfında ona ver. Jack Bauer çantası gibi mi? Yok. Ha. Şey çantası. Postacı çantası belki. Ben çantası. Olmaz abi, öyle saçma mı? Sandığa koy, sandığı aç, bunlarla ne mühürle, mühürle, mühürle. O mühür yaparken ellerin kıpkırmızı olsun. Şu parmak an. Parmak, o tişörtler lekelensin. Leş. Onları git yıkayacağım derken. Yurt dışına çıkanları da boya sürüyorlar mı? Onları sürüyorlardır herhalde. Bir daha gelmesin, yurt dışından gelip oy kullanmasın diye. Ne doğru. Güzel ses geldi. Bir yerden geldi. Bir yerden geldi. Böyle şu anda seçim sandığının tek özelliği var. 4 parmak giriyormuş seçim sandığına. Nasıl 4 parmak giriyor? Vallahi bilmiyorum. Böyle başlık atılmış abi. Seçim sandıklarına 4 parmak giriyor diye böyle bir şey. Yani... Ama böylemesine mi, böylemesine mi? Böylemesine mi derken? Aha, böyle de 4 parmak olur, böyle de 4 parmak olur. Önden 4 parmak. Sandığı çevirirsen işte öyle, ikisi de aynı Fahir. Hayır, sandık sabit, sen böyle soktun diye. Böyle hani. Ha yok yok, yanlamasına canım. Ha, böyle 4 parmak genişliğinde olursa kolum girer oraya çünkü. 4 parmak böyle baş parmağın sonuna kadar girebiliyormuş. Böyle bir özelliği varmış. Çok güzel. Acaba içinden bir şeyler çalınır mı diye de düşünülüyor. Ama kim ne çalacak? Sanki başında sandığın görevli yok mu? Elleri, şey, yan kesiciler mi girecek oraya? Eskiden şu şeyler vardı ya. Sineklikler vardı ya, böyle kelebek şeklinde plastik. Var, hala var. Evet. Onlar işte tam elini uzattığından da şak diye onlarla vuruyor. Çok zevkliydi. Onunla biz küçükken ne savaşlar hakikaten yapardık ya. En güzel eğlencelerden biriydi. Ama onda da şöyle bir pislik vardı yani. Sinekleri öldürüyorsan toplayacaksın. Ama şöyle bir zevki vardı onun. Böyle nasıl diyeyim? Yani annem falan kızardı öyle. Duvarda ben çünkü biraz abanmayı seviyordum. Pis burun. Mesela futbolda da öyle. İz yapar abi o da, abanırsan ya. Abanırsan iz olur. Beyaz giyme söz olur. Söz olur diye bir laf var. Doğru. Ondan sonra onun çok güzel olurdu ya. Sonra üstünde böyle. Ama ne iğrenç bir teknolojiymiş o da, şimdi düşünüyorum bir şeyleri öldürme, niye sinek söz konusu olunca zevk ve makul bir haşerat şeymiş. Haşerat sınıfına girer o yüzden. Sineklik diye bir şey vardı ondan. Yani bir alet mesela, hamam böceği. Ona bakarsan tüfek diye de bir alet var. Hayır, böcek bildiğimiz aletler sınıfından havan konuşalım. Hocam havan. Havan da var, doğru. Havan var. Ama böceği için özel bir şey var mı mesela? Havan mı? Benim bildiğim. Havan. Sahan da var. Sahan mı? Hı-hı. Yumurtayı öldürmek yani için bildiğimiz genel aletlerden. Şu anda aklıma gelen bir ev aleti. Böyle çeşitli aletler aklımıza geldi. O zaman hayvanlar alemine girelim. Giriniz. Müsaade giriniz ederseniz. Ne demek Oktay Bey abi? Peru'da siz... bulunan bir penguen fosili görenleri şaşkınlığa düşürdü. Wow. Hayrete düşürmüş hakikaten, çünkü 20 milyon yıl önce bulunan 2 metreymiş penguenler. Keşke öyle olsaydı ya. 2 metrelik penguenler böyle yürüyorlar ya. Öyleymiş abi. Ne iteceksin? Öyleymiş, doğru söylüyorsun. Nasıl be? İnsan boyundaymış penguenin fosili. Yani penguen bak değildir o. Smokinli bir mağara adamıdır. Güzel bir davet belki, ne bileyim, bir cilalı taştan. Güzel şekil. Yontma taştan cilalı taşa gençme döneminde bir kokteyl falan olmuştur herhalde. Peru'da ne işi var ya penguenin? Abi yani şimdi bu penguende... Göç mü ediyorlar bir zamanında? Yok, bir tane şeydedir. Ne derler? Buzulun üstündedir. O kopmuştur. Hayda ne yapacağız derken... Takılmıştır. Peru'ya varmıştır. Peru'ya kadar gitmiştir. İnsan boyutunda ve ağırlığında olduğu açıklanmış. Bu da yeni bir bilgi olarak hayvanlar alemine girdi literatüre. Niye bunu şeyde bulamadılar, Güney Kutbu'nda bulamadılar böyle pengueni de? Peru pengueni mi böyleymiş? Peru'da bulunmuş. Ne pengueni olduğu belli. Başka yerde böyle penguen yok değil mi? Zaten bir tane ya. Bir tane bulundu. Bir taneden de fosil tane mi olur? Fosil dediğin en az 10-15 tane olacak. Tabii canım, numunelik bir tane. Ben anladığım kadarıyla böyle bir bakmışlar. Randıman alamamışlar. Buna ne diyelim? Çünkü alay konusu oldu. Düşünsene iki eşek kadar et. Biz ama mesela yan yana gelsek böyle bıtık bıtık bıtık yürüsek rezil olursun hayvanlar camiasına. Şimdi ufak tefek olunca o sevimlilikle kapatıyorsun, ama öküz kadar düşün mesela, deveyi düşün, deve öyle yürüyor. diye. Olur mu böyle bir şey? Ben de dediğini hiç anlamadım. Haklısın. Oğlum diyorum ki hayvan iri. Penguen evet, yürüyüşünü düşün. Tamam. Benim rezil olursun hayvanlar alemi diğer camiaya. O yüzden küçülmeye mi karar bunların vermişim? Bunu çünkü öbürü küçük olduğu zaman sevimli oluyor, oradan kazanıyor. İyi de yalnız ayı kadar penguen'i çok affedersin. Bu hayvanlar yalnız başına takılmıyor ki hiçbir zaman ya. Ha, böyle pis bir arkadaş ortamları var, öyle takılıyorlar. Gerçi tabii 20 milyon yıl önceden bahsediyoruz. Nasıl takıldıklarını 20 milyon yıl önce belki bir tane vardı. Yani düşün, 3 tane penguen var dünyada. Bir tanesi bu iri. Bir tanesi ufak tefek sempatik bir erkek. bir tane de yine ufak tefek bir dişi. Şimdi zannediyordu ki herkes dişi düşün bak nasıl şey evrim nasıl çalışıyor. Dişi şöyle bakıyor. Ulan sırıklanma şey yapacağım diye. Hemen öbürüyle evleniyor ve hı, nesil öyle devam ediyor. Ve şey diye bakar zaten bunun gözü dışarıda olur diye bakar. Tabii canım. O bir de sırık da ne oluyor? Ben ne yapacağım burada? Burada benim herhangi bir evrim geçirmem mümkün değil. Fosil gideyim olayım bari. Peru'ya gideyim fosil olayım. Kendini Peru'ya vurmuş. Böyle de bir bu kadar zaman sonra da bunu. Bir de saklanabilen bir şey de değil bu ya. Niye bu kadar zaman sonra bulunmuş ben anlamadım. Saçma sapan bir şey gibi geldi bana. İşte Peru'da devamlı her yer kazınıyor. Çünkü belediye orada biraz aksatıyor işleri. Ya orada çok sıkıymış, denetim altındaymış ya. Başkandan izinsiz burnunu karıştıramıyor musun ya? Perulular sıra olmuşlar öyle bekliyor elleri parmakla. Başkanım başkanım bir saniye diye öyle yani. Doğru. Olaylar böyle. O zaman size Prens Charles ile ilgili önemli bir haber vereyim. Ne oldu? Ne oldu? Yoksa beklediğimiz haber mi Fahir? Yoksa kıra. Maalesef Prens Charles artık havayı daha az kirletiyor. İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın kendine dikkat etmesiyle beraber artık havayı daha az kirlettiği tescillendi. Yaz boyunca yiyeceklerine biraz dikkat etti, özen gösterdi. Mısırı kesti, kavunu kesti. Ne oldu tabii haliyle havayı daha az kirletiyor. Darısı bizim başımıza. Ben böyle tanıtıcı filmler kullanalım istiyorum. Böyle Prens Charles'ın da yer aldığı. Prens Charles bu huyuyla mı gündemde? Abi adam 24 saat esasına göre salıyormuş ya. Sera gazlarını 7-24 diyormuş. Aa, sabah kalkıyormuş. Bunun zaten raporunu Prens Charles kime veriyor da bu haber oluyor? Abi rapor. Ben bundan sonra havayı daha az kirletiyorum. Teşekkür ederim, arz ederim. Hayır, onu... Saray içinde köstebek var. Bunlar evet, sarayda çünkü şeydir. Jurnalci dediğimiz şey. Çünkü bunlar var ya sarayda 24 saat gözetim altındalar. Sen ben falan filan bütün çalışanlar bakıyorlar et. Sen ben derken yani biz siz onlar gibi cisimler. Onlar avamlar yani. Ha, onlar avamlar bakıyorlar hemen bu Asilya bunu fiştekliyorlar. Kime fiştekliyorlar? Kameraya fiştekliyorlar. Efendime söyleyeyim turistlere fiştekliyorlarmış ya. O ve fişteklemek kelimesini bir daha kullanmazsam memnun olacağım Fahir. Buckingham Sarayı var ya. Evet. O Buckingham Sarayı'nda efendim şu anda buraya geçemiyor çünkü ziyarete açık orası biliyorsun. Hı hı. Mesela kraliçenin odası efendim kraliçe şu an odasında olduğu için orayı gezdiremiyoruz diye mesela şey yapıyorlar. Prens Charles'ın bölümü ayrı. Tamamen ve fitil geçirmişler kapıları. Niye? Fitil ne ya? Fiştek ne? Hangi dili konuşuyorsun sen? Ben sana söyleyeyim. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Sineklik ve fitil. Ve sinekli bakka. Teşekkür ve ederim. Ve kız değil. Oh, buradan ne yapıyoruz? Türk Edebiyatı'nda bir önce. Prens Charles artık daha az havayı kirlettiğinin garantisini vermiş. Ya esas havayı kirleten ya. Kraliçe değil miydi? Öyle bir olay hatırlıyorum. Hayır, kraliçe burnunu karıştırıyordu. Hayır, Prens Charles da pıs kraliçenin pıs. Kraliçenin arkasında bu Prens Charles'ın çocukları bir gülmeye başlamışlardı da. Kraliçe osurdu yok, yok diye. Kraliçe değil. Kral şey mıydı? Evet. Philip mi? Philip yapıyordu. Dedesi sanmış. Dedesi. Acayip bir büyük dedesi. Yaptı. Ama artık daha az kirletiyor dedikleri bunlar çözüm olarak şey yapmışlardı. Yakma metodunu kullanıyorlardı. William ile Harry biraz daha küçükken. Benim bildiğim bir İngiliz atasözü var. Ne? Prens salarsa tebaa bırakır diye. Doğru. O tehditten galiba. Çünkü İngilizler de yapıyor. İngilizler artık bu kadar yıllardır prensimiz salıyor. Biz de gerekeni yapacağız falan diye. Şu anda İngiltere'nin üstünde tam İngiltere büyüklüğünde bir ozon tabakasında bir delik var. Çok enteresan değil mi? Size de öyle gelmedi mi? Demek ki herkes gökyüzüne doğru dönüyor ve görevini güneşe doğru gidiyor ve ifa ediyor. Ve fitil kullanıyor bunu yaparken. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Ne? Bir şey soracağım size. Hangi hayvana fısıldayan adam bugüne kadar karşımıza çıktı? At. Bravo. Kimdi? Robert Redford. Bravo. Şimdi de aslanlara fısıldayan adamın hikayeleri gazetelerde boy göstermeye başladı. Aslanlara fısıldamak olsun. Çok tehlikelidir. Dikkat etmek lazım. Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nde çalışan hayvan terbiyecisi Kevin. Yaban Hayatı Koruma Derneği'nde ne terbiyecisi ya? Yaban kalması gerekmiyor mu hayvanların? Esprisi bu değil mi yani? Demek ki adam yabanlaşıyor. Öyle bir şey olabilir. Yaban Hayatı Koruma olsa orada anlarım. Dans eden ayılar, şeyden atlayan şeyler. Neler atlayan neler. Çemberden atlayan panterler. Kevin denen adam aslan, leopar, çita gibi yırtıcı hayvanlarla sarmaş dolaş yaşıyormuş. Bugün bütün gazetelerde bu var. Gece de onlarla beraber uyuyormuş Kevin. Bu hayvanların onu kardeş gibi gördüğünü, hatta dişi sırtlanların yavrularını ona emanet ettiğini söylüyormuş ve hakikaten öyle de fotoğraflar var. Böyle kulağına bir şeyler söylerken mesela. Bu Kevin Ayyaş mı? İçip içip onlar bana onu emanet ettiler. Bu şey yapıyor falan da ondan ben çocuğa bakıyorum. Öyle bir şeyleri var mı yani? İçkici mi ya? Uyuşturucu falan alışkanlığı var mı? Biraz öyle bir tipi var. Bence öyle bir şey olması lazım. Biraz, yoksa biraz ayyaş bir tipi herhangi var. Böyle aklı melikeleri yerinde olan bir insanın aslanlarla bu tip ilişkiye girmemeleri gerekiyor. Çok sırnaşılacak hayvanlar değiller, evet. Evet. Bir kere ben sana söyleyeyim. O et ya, kedinin bile ağzı ne biçim kokuyor. Köpeğin ağzı nasıl kokar bilirsiniz. Köpeğin ağzı leş gibi kokar. Doğru. Hakikaten leş gibi kokar. O kedinin ağzı kedinin nasıl kokuyor? Ağzı... Kedi dediğimde büyük kedi yani. Aslanın ağzı nasıl kokuyordur biliyor musun? Yemin ediyorum 2 metre yanına yaklaşamazsın. Millet nasıl sokuyor kafasını aslanın ağzına? Ya millet adam dediğin onu... zaten o meczup. O evet, kalmadı, onlar kalmadı. Abi. Nefesleri tutuyordur herhalde. Tabii canım. İşin en zor kısmı o demiş. O hayvanlar, ceylanlar falan zaten ilk başta o ağız kokusu şokundan ölüyorlar. Böyle kafalarını kaldırıyorlar hemen. Ha, on... ağız kokusu. O ağız kokusu. Aslanlar yaklaşıyorlar. Şimdi şuradan gideceğiz, buradan gideceğiz deyince ceylanlar zaten hemen oradan alıyorlar kokuyu. E tabi ben şimdi orada ben zannediyorsun ki aslanın kokusu. Lan aslanın ne kokusu olacak? Koku mis mu gibi sürüyor? Hayvan. Zaten yalanıyor bütün gün. Ama bak ağzının kokusuna. Yemin ediyorum var ya, ciğerlerine işlemiş o koku. Leş leş leş kokuyor. Bildiğin leş kokuyor yani. Halbuki yani saf et yiyorlar yani. Ne yanına bir sarımsak yiyorlar, ne başka şey yiyorlar. Demek ki anacığım bunların metabolizması mı böyle çalışıyor? Nedir o tam? Çok yiyorlar biraz ya. Çok yiyorlar biraz, ve çok yedik... diş var. Hayvanlarda çok diş var, fırçalama yok. Hazımsızlık falan oluyor herhalde. Yani, ondan hayır. Kaynaklı oldu, dışa vuruyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Neden? Ver Fahir, buyur. Ne vereyim canım? Vereyim. Aa, bu çok önemli bir şey. Pendik'ten Veysel Derval. Ya her şeyi bırakın, Yüp Derval ölmüş. Evet ya. Bunu yani bunu hiç dile getirmiyor. Onu en son dile getirecektik belki. Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Sadece Galatasaray camiasının değil, tüm futbol camiasının, gerek Yüp Derval zamanında gerek Almanya'da olsun gerek Türkiye'de olsun çok önemli başarıları imza atmış. Değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray'a. Sadece Galatasaray değil. Ne yaptın? Türk futboluna bravo. Zamanında bir Yüp Derval vardır, bir de kim vardır? Sepp Piontek değil mi? Piontek evet. Bir de Pinoche. Teşekkür ederiz Ege ya. Yüp Derval Mustafa Denizli'den mi önceydi? Tabii Mustafa Denizli onun üst devresi. Yani üst devresi değil, onu yetiştiren insan diye bilinir. Evet öyle, ben de öyle biliyorum. Hangi sistemi getirmişti Ege Yüp Derval Türkiye'de? 3-5-2'yi. Bravo ya. Peki 4-3-3'ü kim getirdi? 4-3-3 diye. 4-3-3 diye bir teknik olsaydı belki folklorda kullanılıyordur. Olur mesela canım. 4'ler geliyor. Tey tey tey. 3'ler hele diye dönerek gidiyordu. 4-3-3 sistemini bilmiyorsunuz. Ben bilgisayar oyunda hep görüyorum. O bilgisayarda gerçek sahada uygulayamaz. 4-4-2. 4-4-2 muhakkak İngiliz taktiği oldu. 4-5-1. Bunların hepsi ona tekabül ediyor Fahir. E tamam, bir kişiyi de kaleye koyuyorum ben. Korkunç bir teknik. Benim öyle sistemlerim var. Zaten 3-5-2'yi de taptığın zaman ona tekabül eder. 3 artı 5 eşittir 8. 8 artı 2 eşittir 10. Tam sonuç. Teşekkürler. Niye ilk yani hep 3'e bölünüyor bu? Hı? Nasıl 3'e bölünüyor? 2-2-4-2 diye bir şey yok. Çünkü mevki 3 tane olduğu için. Mevkilere sağlı sollu dağılsınlar. Mevkilere zaten sağlı sollu dağıtmıyorlar. Aslında hakikaten. Ne abi ne? 2 hat yapacaksın. Sağ cenah, sol cenah diye. He. Ortayı boş bırakacaksın. Maymun gibi oradan oraya koşmasınlar. Bence U şeklinde. Benim sistemim çok güzel. U şeklinde saldıracağız. O senin sistemin değil. Malazgirt'te yapıldı o falan. Evet. Başarı sağlandı mı? Sağlandı. U değil de hilal şeklindeydi. Futbolda hilal şeklinde saldırı. Süper değil mi hocam? Bir kişi kalede. U'nun, U artık ona çengelli U diyeceğiz. Sol tarafa 4 kişi. Çengelli U derken sen Atlantis alfabesini kullanıyorsun. Hayır, bir kadeh gibi bir şey mi kadeh düşünüyorsun? Kadeh gibi düşün. Tamam. Ya. Kaleciyi oraya, ben kaleciyi de sanki yokmuş gibi sayamam. O da benim bir evladım. O zaman 12. Için. Oyuncu seyirciyi de koy ona. 12. Kadehin içinde bir zeytin gibi. Bence kadehi de komple seyirciyle dolduralım. Sonra na na na na ni na, oradan da yukarıdan çekim yaptık mı bence birinci kalite çok güzel bir reklam olur. Doğru. Güzel oldu. Vallahi süper sistem ya. Futbolda ben bu sene bunun denenmesi taraftarıyım. Denesin. Oradaki tek tehlike offside fire. Offside mı? Doğru. Sağ cenah ve sol cenahtan gelenler daha ortadaki kaleye yaklaşamadan offside'a girmiş. Hayır olur. Zaten holdur holdur gidecekler. U şeklinde dediğim yarı sahaya kadar U. Ne oldu? O U ilerlediği zaman öbür sahaya geldiği zaman ne oldu? O tamamen geçtiği anda gol oldu. Doğru. Bu kadar ya, basit. Evet doğru. Ben bunu düşünemem. Bu kadar basit olacağını ben düşünemem. Zaten harikuladeliği de bu basitlikten geliyor. Basitlik, sadelik her zaman size kazandırır arkadaşım. Şimdi Pendik'ten Veysel daha bize mektup yazmış. Ne güzel. Ve kendisi bir gazoz içmiş. Yani gazoz dediğim de bir meşrubat. Mefruşat ve Meftuşi. İçtikten sonra reklamdaki gibi Aysun Kayıcı gelip beni öpmedi diyerek Sanayi Bakanlığı'na şikayet etmiş. Sen misin şikayet eden? Bir YTL'de meşrubatın parasını istemiş. Bunun üzerine meşrubat firması ne açıklamada bulunsa iyi. Gel ben sizi seni öpeyim mi demiş. Ya. İçeni Aysun öper diye vaadimiz olmadığı için bundan sonra kutuların üstünde içeni Aysun öper diye bir vaadimiz yoktur. Ha Aysun gelir öperse o ayrı. Biz ona karışamayız demişler. Ama bu bir... Bence içeni Aydın öper diye bir şey koysunlar bıyıklı bir abi. Bence içeni Adnan öper. Aydın biraz daha yumuşak bir isim geliyor. Yani yumuşak dediğim daha beyefendi bir ismi. Adnan. Mesela daha sert bir isim. Haydar. Mesela bak. İçeni Haydar öper. Haşmet. İki Haşmet tane alsaydı adam birisiyle öpüşseydi karşılıklı. Hem Pepsi'lerini içselerdi hem karşılıklı güzel güzel şey yapsalardı. Hem Pepsi'lerimizi tokuşturalım hem de rahat rahat öpüşelim. Öpüşelim. Yani zaten amaç burada meşrubat. Amaç mı? Araç mı? Tabii. Fonda da orada titreye titreye öpüşelim mi şarkısı çalarken ben hakikaten şu anda manzarayı düşünmek dahi istemiyorum. Ne o şarkı ya? Ne ben de bilmiyorum. Siz hani titreye titreye öpüşelim mi bilmiyorsunuz şöyle bir şarkı var ya titreye titreye öpüşelim mi? Hayır. Ya ben o şarkıyı tam söylerim. Tam hatırlamıyorum da birazdan hatırlayacağım. Tamam mı? Evet işte böyleyken böyle durumlar vahim. Hava sıcaklığı 48 derece şu anda dışarıdaki ambiyan sıcaklığı veriyoruz. Arkadaşlarımız dışarıda asfalta yumurta kırıyorlar. ya hakikaten biz niye kırmıyor? Bir kere kıralım ya. Dün gazetede gördüm çok iyi. Hayır pişmezse rezil oluruz ya. Tırçılar var ya hakikaten asfalta yumurta kırmışlar. Yemin ediyorum ya iki yumurta kaç paradır Hayır, ki? Hayır pişmez. Ya iki yumurta kaç paradır ya? Abi yani yumurtasında değil nerede boş asfalt göreceksin? Sen yumurtayı kırdın üstüne araba geçti. Ne oldu? Sarısı da aldı. Hayır oldu. Yanda kırarız. Bir de iki kameraman çağırırız ne olur ya. Haberlere çıkalım lütfen ya. Allah diyeceğiz Allah. Ki ya asfaltta yumurta pişiriyor. Esprisi kaçtı. Senenin ilk görüntülerini yakalayan yakalıyor. Şu ama dakikadan sonra esprisi yok. Ama dersen ki daha değişik bir şeyler yapalım. O zaman şey yapalım patlıcan abi. Patlıcan köz diyelim. Patlıcan közleme değil de şey yapılıyor. Sabahleyin ne yapılıyor? Sen çok seversin arasında şokella sürüyorsun şey. Ha pancake. Pancake değil be. Ne deniyor? Krep mi? Krep yapalım. Senenin asfaltta krep yaptılar diye. Ne dersiniz? Çok güzel. Ondan krep, sonra krep kamyoncular gelsin krepçiler burada mı? Tamam o zaman et yapalım ızgara. Ya et yapalım. Bence patlıcan közleyelim. O çok güzel olabilir. Tamam lan. O zaman şöyle yapalım. Hünkar beğendi yapalım. Hadi çüş. Yapalım Hünkar beğendi. Çüş. Asfaltta Hünkar beğendi yapıyoruz. İşte o zaman gazeteleri çıkarız. Tamam abicim. Şimdi çıkmazsak artık bunun üstüne... Kiremitte ben... köfte gibi bir şey yapabilir miyiz? Tamam sen mesela... yanında kiremitte köfte yaparsın. Kiremit asfalt dediğim de ama tuğla gibi bir şey böyle. Yok yani. O içine alacağım ben tuğlanı. O bildiğin tuğla var ya. Tuğlanın içine al çünkü çok kilo yapıyor. Onun içine alacağım. Altına da güzel bir şey. Bu alüminyum şeyler var ya folyo. Ondan sonra içine dolduracağım ve koyacağım. Nasıl fikir? Zaten o kadar... Güzel malzemesini koy. Domatesini, köfte. Biberini, köftesini. Ne düşünüyorsun Ege bana? Uzun uzun derin derin şimdi bakıyor. Ben ciddi ciddi acaba bu alüminyum folyoya bir şeyler sarsam. Evet. Et mesela. Evet. Onu asfalta koysan. Evet. Güzel güzel pişer mi? Pişer abi. Ama işte burada şey önemli. Yani. Pişer doğru, abi derken. Doğru asfalta ne koyacağın önemli bir de doğru yere koyman lazım. Et koyacağım. Bence siyah folyo koy. Siyah folyo ile pişirebilirsin ama dahası şey gelmez yani. Siyah folyo ne ya? Siyah folyo. Siyah folyo yok mu? Stretch folyo var. Siyah folyo yok mu abicim? Yok öyle folyo ya. Bana ne bağırıyorsun? Yoksa yok. Ben mi üretiyorum? Ya pişmezse satayım? Tüp küçük tüp alırız bir yerden ya. Yani baktık asfaltta pişmiyor. Gazetelerde ama... şeydi. Tüpte yumurta pişirdiler. Haber olmaya çalıştılar diye çıkar. Hayır yani bizim amacımız ne? Bizim amacımız Hünkar beğendi ve kiremitte köfte yemek değil mi? Hayır, ben abi, gazeteye ona... çıkmak amacımız var. Gazeteye yani. Niye çıkıyoruz ya? Siz ne kadar yaman düşünüyorsunuz ya? Televizyona çıkacağız ya. Televizyona çıktı mı adamlar? Gazeteye çıktı. Onlar çıkamadı. Biz çıkacağız işte. Beceremediler. Çünkü neden? Yumurtayı dağıtmışlar. Ben olsam ben de. Görselliği yok yani. Doğru. Ispanaklı yumurta yap. Menemen yapıyoruz anasını satayım. Çevireceğiz güzel tuğlaları. Tık tık tık. O tuğlaları koyacak Oktay kenarda. İçini boşaltırım mı? İçini boşaltma. Tık tık koyacağız. Orada ben yumurtayı kıracağım. Güzel domatesi şık şık şık. Üstüne güzel kaşar rendi tık tık tık tık. Orada biberler şık şık şık şık. Tak tak tak tak tak orada soğanları. Ne oldu? Al sana en güzel şey ya. Yansıma yansıma Anadolu. O zaman ben sizi stüdyonun dışına mı alsam? Defolun. Defolun. İstemiyorum sizi. Defolun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay aydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle. Demircan abi, Paris Hilton hapisten çıktı. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Nereden çıktı? Hilton'dan mı çıktı? Bak, eskilere bak. Biliyor musun Paris Hilton'u? Otel değil mi? Tamam Demircan abi, iyi, buyurun. Hayır, bilemedim mi? Biliyorum abi. Ya bir sen magazin de, o. Sen de beni hiçbir şey bilmiyor diye bakıyorsun ya. Ben o kadar mı bir insanım yani? Her benim tamam uzmanlık alanım spor. Ama bazı şeyleri de biliyorum. Mesela? Şimdi, hiçbir şey bilmiyorum. Mesela oteldir. O dediğin şey otel. Biliyorum birkaç. Tamam Demircan abi ya, iyi bir magazin bir şey konuşalım dedi başlangıçta. Otelin ne olduğunu biliyor musun? Normal mesela bir gün iki gün kalınan yere otel denir. Ne, üç gün olur kalsan? Üç gün de kalabilirsin. Kaç güne kadar kalabilirsin? İşte bir üç güne kadar kalabilirsin. Ama tabii ki onlar da baban rol olmadığı için onlara da para veriyorsun yani. Hadi canım. Yani ev kiralamasını mesela düşün. Sizin eve misafir gelince para mı veriyor size? O misafir ama mesela babasının oğlu değil ki yani. Sizin ortam. Sırf babanızın oğlu mu geliyor eve? Hayır ama misafir o yani. Geldiği zaman eli boş gelmez mesela misafir. Sen de otele ama o zaman bir şey götür, lokum götür. Ama kime vereceksin oranın? Müdürüne. Kendi sahibi belli değil ki mesela. Nasıl sahibi belli değil ya? Ben belli değil. Mesela ben çok gittim deplasmanlarda falan otellere. Evet. Biliyorum yani dediğin şeydi. Sahibini sordunuz mu hiç? Sormadım ama orada çalışan çocuklar var. Onları da götürmem bir şey değil. Yani sanki bizim eve gelip de başka birine bir hediye alman gibi yani. Ha doğru. Hiç boş gelmez. Mantıksız yani. Mantıklı değil. Yani sen de beni hiç bilmiyorum zannediyorum. Evet tamam buyurun. Şimdi ben öncelikle şunu bildirmek isterim. Çalışacağım işi belirledim. Ha sektöre karar verdiniz mi? Hayırlı uğurlu olsun. Neymiş? Girişimime henüz başlamadım. Ama netleşti. Kafada oturdu. İyi bari. Durak şefi olacağım. Efendim? Durak şefi. Taksi durağında mı? Taksi durağı şefi olacağım. Demirci abi sizin becerebileceğiniz bir iş değil o. Nereden belli? Yani şimdi bir kere çok insanla ilgili bir iş. Telsizle oğlum, telsizle. Tamam da telsizin karşısında ne var? İnsan var gene. Tamam, taksiciler var. Ya anlaşamazsınız. Bilmiyorsunuz ki, mesleği bilmiyorsunuz. Zamanında taksicilik yapsanız tamam anlayacağım. Ne diyeceksin? Şey otelin önüne iki tane araç lazım mı diyeceksin? Bak yine otel dedim bak benim ben nasıl et bak. Şimdi zaten kullanmaya gerek yok. Bilmen gerekmiyor. Yani araba kullanmayı bilmen gerekmiyor. Biliyoruz o Demirci abi. Ben diyorum ki hangi yollar nerede müşteri var onları biliyor musunuz siz? Tabii ben buraları avcumun içiyor mu bilirim. Telefon geliyormuş. Evet. Ben konuşmadım da sadece baktım. 14 araba var bizim buradaki taksicide. Tamam. Ona gidiyorsun mesela telefon geliyor. Sen bile telefon açmıyorsun. Dışarıdan telefon geliyor. Anladın mı? Bir numarası var mesela buranın. Evet. Oraya veriyorsun çeşitli kişilere. Mesela sen alıyorsun. Diyorsun ki ilk önce buyurun diyorum ben taksi istiyoruz diyorsun. Anladın mı? Ben de diyorum ki neredesiniz arkadaş? Nerede oturuyorsunuz diye soruyorum. Ben niye söyleyeceğim tanımadığım adama nerede oturduğumu? Ya taksi göndereceğim ya ben şefim. Ben nereden bileyim ben seni taksi göndereceğini? Ya hırsızsan sen? Ama sen mesela o telefon numarasını arıyorsun ya. Orada duruyorum ben. Taksi şefi oldum garanti yani. Ya istersen bir provasını falan yapalım. Ama şimdi provasını mı yapalım? Yani beceremiyorsan hiç girişme kendini rezil etme diye. Tamam. Yani ama... Hazırım ben. Bak seni duyuyorlardır falan. Ben işinizi de elinizle almak istemiyorum. Ha, dinliyorlarsa bakarsın. Ha, ama bir taraftan da kendinizi gösterme fırsatı. Ama yani sen bu işi yapabileceğime ne vermiyorsun benim? Yani ben herhangi bir iş olur diye düşünüyordum ama yani başka bir iş olur diye. Anacığım bak, her şeyden önce bu serbest bir meslek. Tamam, biliyorum canım, makbuz var. Ondan sonra mesela bazen bir yerlere gitmek istiyoruz, biz hiç gidemiyoruz. Neden? Çünkü normal taksimiz yok. Evet. Taksimiz olsa gideriz. Oradan da bir şey. Taksi dediğiniz araba mı? Araba, yani küçük araba. Evet. Anladın mı? Ve çok yakın, artık uzak bir zaman değil. Karanın sünnet durumu yaklaşmaya başladı. Sünnette de mesela mahallenin çocuklarını 4 tane taksiye dolduracağım, gezdireceğim. Siz onu bedavaya getirmek için bugünden çalışmaya mı başlıyorsunuz? Böyle güzel, hayır, tamamen tesadüfi olduğu o iş. Yani böyle güzellikleri var durak şafi olmanın. Üstelik de serbest. O zaman hadi başlayalım. Tamam, şimdi siz ben telefon. Alo, Gocuk taksi. Ne taksi? Gocuk. Gocuk mu? Evet. Gocuk taksi mi orası? İsmi o değil de ben gidip şimdi uydurdum. İlk yapacağım şey Gocuk taksi olması. Çünkü mesela benim çocuklar Gocuk'um yoktu orada. Anladım Demircan. Onların sıcacık olurdu. Tamam ben tamam. Ki, bu taksiyle binerseniz içimi fiyatlanan sıcacık bir gibi bir şey. Anladık olur. Anladık tamam. Sendeki yaratıcılık hepimizde var. Hadi sor. Alo. Alo Ergun'un Gocuk taksi. Gocuk taksi mi orası? Gocuk taksi dedim ya. İşte bak ters konuşuyorsun. Neyse ben bunları not alıyorum. En sonunda söyleyeceğim konuşmanın sonunda. Tamam. Tamam mı? Ama ben Gocuk taksi deyince sen salak mısın, Gocuk taksi mi orası diye soruyorsun. Belki duymadım. Tamam. Pardon, bir şey soracağım. Siz serbest mi çalışıyorsunuz? Serbestim, buyurun. Serbest meslekle uğraşıyorum. Makbuz var mı? Makbuz dedin. Makbuz kesiyor musunuz makbuz? Kaşıyoruz makbuz, biz kaşıyoruz biz. Peki, bana bir araba lazım mı? Araba mı lazım? Evet. Tamam, gönderelim. Gönderelim beyefendi. Bak gördün mü, gayrettiğinde kibar olabilirim. Yani karşıdaki eğer ciddi olduğunu anlarsam kibar olurum ben. Ama mesela benim gibi telefon açıp da mesela orada bir taksi şu taraftaki adresi gönderip de ona bağırarak eğlenirse adam, o zaman sinirlenirim. Anladım. Ben bir tane taksi istiyorum hemen. Adresi alayım ben. Adres, çünkü adresi almazsan taksi ona göre geliyor. Efendim ondan, yoksa hırsızlık falan diye bir şey yok. ODTÜ'ye istiyorum ben. Radyo ODTÜ'ye. ODTÜ radyosuna. Bir tane mi efendim, iki tane mi? Kaç kişisiniz? İki kişiyiz. İki tane gönderiyorum. Rahat rahat gidersiniz. Bir tane yeter bize. İki tane gönderiyorum efendim. Makbuzlar veriyoruz. İki tane. Oldu mu? Tamam. Kaç para? Neden? Efendim? Kaç para derken taksi yer mi? Hı. Onu bilmiyorum. Onu çalışmam lazım aga. Ya tamam işte. Bitti o zaman. Taksilerin kaç para? Ben orada bir şaşırtmaca yaptım size. Taksiye bindikten sonra nereye giderse ona göre para ödüyor ya. Tamam ama sen taksi kaç para dedin? Tamam işte onu sormadın mı? Tamam işte onu sordum ben, ne kadar vereceğiz diye. Her taksiyi almak istesin parasını sormadın mı? Almak istiyorum dediği zaman parasını sormadın mı? Onu sormadın mı? He? Başka onu, bir şey mi sordun? Onu sordun. Çok zor bir işmiş bu. Tamam hadi şimdi bir de taksiciyi bulacaksın. Ben şimdi taksiciyim, sen telsizle beni çağır. Tamam. Sen plakan ne? Benim 103. 103-1. Durak şefliğinden 103-1'e. Durak şefliğinden 103-1'e. Buyurun, iyi günler. 103-1. İki kişilik bir taksi istiyorlar. Kim istiyor? Oldu tamam. Yüzük bir anlaşıldı mı yüzük bir? Ne? Şeft olacak biraz durak şefi. Duraktan ayrıldığı zaman... Neye bağırdın sen anlamadım. Şeft olması lazım. Duraktan ayrıldığı zaman bildirmesi lazım. Yoksa sen ayrıldıktan sonra ben ondan sonra adamı oraya göndereceğimi nereden bileceğim? Bak şimdiden neleri düşündüğümü daha sen şimdiden düşün. Anlamadım ben neyi düşündüğünü ya. Şimdi mesela sen kafanı göre gidersin. Ayrılıyorum ben duraktan. Ben ayrılmışım işte zaten. Arkadaşlar ayrıldığınızı lütfen bana önceden bildirin. Ayrılacağınızı bildirin. Ya Demircan 11 tane araba var diyorsun. Çıkıp baksana camdan. Belli ayrılan ayrılmayan. O tarafta oğlum o tarafta. Her zaman yaz olacak, kış olacak, soğuk olacak. Ben etse ben de kafam mı dışarı çıkaracağım. Bende o gaz var mı? Yok. Yok. Ben bugün, şimdi bugün gidip konuşuyorum. Kiminle konuşmam lazım sence bunu? Bence önce bir telefon edin. Taksi isteyin gelsin ayağınıza. Demircan abi. Efendim canım. Size güvenim tam. Benim de sana güvenim tam. Ağacım. Hayırlı başarılar. Eğer bu iş olursa taksiler günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Bomba gibi haberler var. Gerçekten de sarsılacağız bu sıcak günlerde. Sokaklara fırlamak isteyeceğiz haberleri duyar duymaz. Bir taraftan da sıcak hadi hop tekrar eve. Eve döndüğünde gene haberler. Ay daha sokaklara. Neyse biz klimadayız. Buyurun efendim. Biz ne yapacağız peki abicim? Islak tişörtlerle gezmek zorunda mıyız? Islak daha çok yakar. Bürge çıkarsa ben sizi eve alırım. Eve alırsan bizi çok seviniriz. Çünkü sokaklarda betonların üstünde yatmak zorunda kalırız. Çünkü en serin yerler oralar. Hayır beton da sıcak oluyor Fahir. Betona 2 dakika önce yumurta kıracağım diyordum. Ulan asfalta kırıyorum. Betona niye kırayım ya? Doğru. Betonu mısır ye, betona otur. Betondan alıyorsun yumurtayı. Evet. Çünkü orası buzdolabı gibi. Buzdolabı gibi. Oradan kırıyorum işte. Betondan aldığı yumurtayı tekrar betona verme sanatına ne denir? Betonarme. Veya betonartme. Betonart. Evet. Buyurun Fahir Bey. Ne buyuralım canım ya, bir araştırma yapmışlar, o da gazeteye yanlış geldi ama ben size araştırma yerim. Hız tutkunlarına kötü haberim var. Ayda. Hız tutkunları. Hız ölüm getirir mi? Hız tuzağı diyorum ben buna resmen, çünkü o bir şey gibi, hokka var ya, tükürük hokkası. İçine girersin ama bir daha çıkamazsın. Yo. Kalemi sokup çıkarmıyor musun? Neyi yo diyorsun sen? İçine girmeye mi? Yoksa hayır, hokkanın içine kalemi sokuyorsun çıkarıyorsun. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Yengeç sepetini düşünün. Evet. Evet. Ve kendinizi bir yengeç gibi düşünün. Evet. Tamam. Girdiniz. Çıkabilir misin arkadaş? Niye çıkayım yengeç sepetinden? Çıkamazsın değil mi? Orada bir sürü arkadaşın var çünkü. Evet tabii. Madem zaten yengeç... adı üstünde yengeç sepeti. Bir tamam. Yengeç olarak başka orada yer almak. Başka bir örnek veriyorum. Başka bir çiçek düşün. Tamam. Sen bir böceksin. Arısın arı. Böcek dediğim arı. Güzel bir arı. Orada kondun. Bal arısı mıyım? Bal arısı. Eşek arısı mı? Bal arısısın. Yaban arısıyım. Yaban arısısın ama yaman bir arısın. Tamam. Baba yiğit bir arısın. Herkes seni görmüş. Ya eşek arısıymışım ben ama bana bal arısı derlermiş. Şimdi senin anne tarafın bal arısıymış da baba tarafın eşek arısıymış. O yüzden sende biraz eşek arılık var mı sende? Apış arısıymışım. Öyle özel bir cinsmişim. Yeni çıkmışsın sen. Oralarda mı? Nerede? Yaşadığın yer itibariyle mi? Apache yörelerinde bize öyle derlermiş. Apış arısı. Vız vız diye biraz alçak uçarmışız. Ondan öyle derlermiş. Ay bir şey oldu. Sever misin sen o tür şeyleri? Edepsiz misin de biraz? Edepsizmişim ama. Şakaları sever misin? Nerede edepsizlik yapacağımı da bilir misin? Bilir misin? Aklın fikrin o bölgelerdeymiş senin. Yani o doğduğun büyüdüğün bölgelerde. Apache bölgesinde. Hep bölgelerin. Bir gün olsa da oralara gitsek oraların havasını suyunu. Hep oraların havasını koklamak ister misin? Ve biraz da huzursuz edici bir araymışsın. Tepede dolanırmışım ben. Hiç tepede olmazmışım. Tepede. Hangi tepede? Neyin tepesinde? Alçaklarda. Yani. Alçaklardan üşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tamam öyle bir arayayım. Böyle bir arısın. Oktay'da bir çiçek. Ben de bir çiçekmişim. Nadide bir çiçek. Tamam. Geniş, hatta geniş böyle. Nadide Sultan var. Diyorlarmış ona. Sen? Ben çiftçiyim. Nadide ben Sultan anlatayım. Ne oldu ya? Nadide Sultan maşallah. Ezilmiş. Nadide Sultan en son neyle çıkmıştı karşımıza? Konyalımla değil mi? İlk de öyle çıktı. İlk öyle çıktı abi. İlk ve son kez öyle çıktı. Ne oldu şimdi? Hayır, nereden bilebildik ki son çıkışının ne olduğunu? O galiba evlendi. Evlendi mi? Kapattı. Neyi kapattı? Tükkanı mı? İyi. Buyurun efendim. Oktay'ın da nadide bir çiçek. Evet. Ama içi biraz ıslak ıslak. Yani yapış yapış orada böyle bir koku salıyor. O koku da neli kokusu biliyor musun? Senin bölge kokun yani. Şey. Tamam. Onu sen gördüğün anda ne yaptın? Oktay'ın hop. Üstüne kondum. Üstüne değil. Bu çiçek çünkü böyle. Ha, içine girdim orada özünü almaya çalıştım. Almaya çalıştın ama ne oldun bu esnada neye saplandın? Batağa saplandın değil mi? Niye? Niye abi? Orası yapış yapış demedim mi ben sana? Hikayeyi anlatırken orası yapış yapış demedim mi ben? Onu ben atlattım ben. Onu atlatma haber denir ama. Ben onu atlatma haber denir. Kokuya odaklanmıştım. Kokuya odaklandım. Tartamadım onu. Bu da senin sonun oldu işte. Bu da sana kapak oldu. Oktay böyle lak diye kapanan bir çiçek. Lak diye kapanmadı ama ne oldu? Sen orada yapıştın. O onu seni aldı cibe çekti çekti çekti. Orada. Ne o Fahir yaptığın ne ya? Ne o? İçindeki suyu mu? Onun bütün özünü emdin bitirdin. Kabuğu mu kaldı en son? Evet, en son kabuğu kaldı. Bırak o da kalsın. O da kalsın be. Apış arasından bir hatıra kaldı. Hatıradır. Tükürdü onu da. Onu da tükürdü. İşte bu. Ben tükürüldüğüm yerde şey demişim son ölmeden önce. Vatanım demişim. Ya işte apış arasını. Senin yine aklın o bölgelerde çıktı değil mi? Apaçi bölgelerinde doğru. Evet. Ne oldu şimdi yengeç sepetinden ne i̇şte bu? Neymiş yani kurtulabildin mi? Burada hız ne? Hız neye benzettik? Hız neye benzetiyoruz biliyor musun? İşte hız. Hız tam bir apış arısı. Halbuki sen bana konmadan önce Ege apış arısı olarak 88-89 88-89 takip mesafesini korusaydın hiçbir şey olmazdı. O zaman o fire yaptı. Sesini de duymamış olur. Duymamış olur. Hız tuzağı işte böyle bir şey çünkü... Dünya çapında yapılan bir ankete göre hız seven erkeklerin ters orantılı olduğu kabul edilmiş. Kabul edilmiş bir gerçekmiş şu anda. Her konuda mı ters her orantılı? Her konuda ters orantılı. Nerede? Hız ne kadar büyük? Sen o kadar küçüksün. Şöyle diyebilir miyiz? Hız ne kadar büyükse haz o kadar küçüktür. Küçük. Bravo. Hızla haz ters orantılıdır. Hız ne kadar az, haz o kadar yüksek. Hız yani mesela ortamı... şöyle düşünebilir miyiz bunu? Mesela, peki söyleyeyim ben sana. Güzel, keyifli bir yol var. Mesela 90 kilometre hızla gidiyorsun. Şehirler arası. A kentinden B kentine gidiyorsun. Tamam. Ama güzel bir yol mu? Mesela şimdi deniz kıyısından mı gidiyorsun? Yoksa ne bileyim dağların tepeleri böyle sıkışık trafiklerin efendim tünellerin içinden mi geçiyorsun? Trafik sıkışık değil. Düz bir yol. Hı-hı. Evet. Böyle dağların tepesinden arasından geçiyorsun. Ama sağ tarafta deniz kalıyor. Fabrikalar falan. Hayır hayır sağ tarafta deniz, sol tarafta dağ. Orman mı be? Orman veya. Şahane bir yolculuk. Şahane güzel bir yolculuk. Ben orada yavaş giderim. Ha, neden? Bir ormana bakarım, bir denize bakarım. Yola bak, yola. Yola. Yavaş gittiğimden zaten ara ara bakıyorum. Hızlı giden yola bakar. Kaçta gidiyorsun? Kaçta gidiyorsun? 70. 70. Ben sana camı söyleyeyim. Camı da açmışım. A kentinden B kentine 70 kilometre hızla giden. Cam, araba ne marka hocam? Bizim araba işte. Sizin araba mı? Ha. Hayır. Bence onu bir şey alalım. Arkadaştan evet, araba evet. Alalım ben. Üstü açık bir üstü araba açık olsun. Ve en kötüsünden sunroof olsun. Tamam. ABS ister misin? EBS. ETF. İsterim ABS. Tracking kontrol. İsterim. Hepsini koyuyorum ben o zaman. Ne yapıyorsun? Şimdi peşini ödeyecek. Sıfır mı alıyorum? Şimdi sizin banka kredisi çekmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Takasa uygun musunuz? Takasa uygunum. Tamam. Beni 4 yıl köle olarak çalıştırabilirsin. O zaman o şey olursa tamam. Arabayı hazırladım ben. Tamam. Düğün arabası gibi ama. Gıcır gıcır araba. Yalamışım yani resmen. Ya bir dakika nereye varmak istiyoruz abi? Bekentine mi varmak istiyoruz? Amacımız ne yani burada? Amacımız haz duygumuzu ölçeceğiz. Oktay sen de bütün veriler donörleri alıyorum ben abi, şu anda. ABS ile ne alakası var ya? Şimdi bunu olur mu? ABS sen yoksa sen orada hop basarsın gaza ne oldu? Hıza bastın, haz, bak. Ama sen onun ABS olduğunu bilirsen kim yerlerde böyle hızı azaltma. Bence değişkenleri derim. Çok arttırmayalım. Sadece hızı ölçtüğümüz. Ben 9-10 değişkene kadar girerim arkadaş. Öyledir benim şeyler. Şimdi. Kooperatif gibi düşündü Fahir. Aynı arabayla gidiyoruz. Aynı arabayla yoldan. Gidiyoruz. Aynı yoldan gidiyoruz. Önümüzden. Akentinden Bekentine. Akentinden Bekentine doğru yolculuğumuza yanımıza yiyecek falan da alalım derim ben. Alalım bence iyi fikir. Çünkü yolda duruyorsun bazen. Hiç bulamıyorsun yiyecek. Doğru. Ben bir tek su. Sen su al. Ve salata. Su ve salata al. Oktay sen. Soğuk sandviç istiyorum ben. Bir soğuk, de köfte istiyorum. Mitit köfte. Hı-hı. Onu çok güzel yapıyor Didem yapsın. Tamam. Ben de karpuz alıyorum. tamam. Karpuz, karpuz ısınır. Karpuzu kesemeyiz. Islanırız her tarafımızdan. Yo. Hayır, ısınır ısınır. Başka bir şey. Doğru söylüyor çocuk. Arkada dolap var mı arabanın? Onu koydun mu Fahir? Şimdi anladım ben. Bir saniye. Ben bu kadar. Aa, bak gördün mü? Dolap var mı bagajda? Bagaj port var. Ben arabayı kullanmak istemiyorum. Arabanın üstüne beni bağlasınlar istiyorum. Çıplak. Önüne bağlayalım mı seni? Bebek var ya. Şoförü şey yaparım. Hayır. Rahatsız ederim. Rahatsız ederim. Kapıda yatıracağım ben seni. Düğün arabasındaki. Ha, düğün arabasında gibi ama seni. Kapıda böyle yatıracağım. Hayır hayır. Çıplak mı? E çıplak istedin sen. Ama o zaman bir de deniz kenarında yolculuksa yanarım ben. Üstüne 50 faktör koruyucu süreceğim seni. Kazadan koruyacak. Seni her türlü nazardan bile koruyor o 50 faktör var ya. Kaputun üstüne yatırmayalım ya. Das kaputas. Bu senin şey var ya tam bu logonun şimdi durduğu yer var ya arabanın önünde. Mercedes logosunun mu? Gelin arabasında böyle bebek durur ya bir tane. Aha. Tam oraya Ege'yi böyle oturtalım. Ayaklarını da uzatacak. Ama altında logo var tahta, hocam ya. İki tane de tahta böyle ayaklarını uzatsın rahat etsin. Paten paten. Ne paten ya? Tahta patenler. Abi çukura mukura girersin bir şey olur. Kaldırırım arabayı ayaklarımı hop kaldırırım. O yorucu olur ya. Yolu takip etmesen. Çevrene bak. Konuya dönelim. Neydi? Hızla meraklı olan. Hızla meraklı olan. Hazla o kadar meraklı değil. Yani neymiş sen şimdi haz konusunda. Şimdi düşün. Bir adam düşün. Tamam. Boyu 2.20. Evet. Bu adamdan ne beklersin? Ben her şeyi beklerim. Ama bence. Yaklaşmam o adam. Ben bence yaklaşmam. Ben şöyle bir şey beklerim. Evet. Cesaret 2.20. Yani. Diyorsun. Böyle bir şey beklerim. Ama eğer ki daha fare doğurursa ne oldu? Hop! Hayal kırıklığı. Şimdi fare dinleyicilerimizin el hareketlerini görmediğini düşünerek hızla gidiyoruz. Seçim dönemi hızla gidiyoruz. Düşünerek. Ben basıyorum şu anda 140. Tamam, geçki. O şeyleri yapmana gerek yok fare. Ne oldu? Tamam. Şimdi şuradan dön bakalım. Hiçbir şey. Ama ben gidiyorum 80. Oh, wow, wow, hey, oh. Adeta bir aslan kralım yani. Yani o zaman bir insanın hayatta ulaşması gereken bir değer var. Evet. Bir yerden açığın varsa hız yaparak onu kapatıyorsun. Tamam, kapatamazsın. Bir yerde fazlan varsa yavaş giderek. Evet, onu. Onu dengelemeye çalışıyorsun. Evet. Ya hayat böyle uyum, yin yang ya, yin yang. Bugüne kadar trafikte çok yavaş olmamla eleştirdiğinizi hatırlıyorum. Tabii. Tebriklerinizi de kabul ediyorum. Tabii canım biz burada hepimiz bir... Biz onu düşünerek zaten eleştirmiştik seni. Benim çevremde zaten hızlı o bir eleştiri, ama o bir iltifattı yani. Tabii canım. Aslında. Eleştiri derken... Ama belki ben orada bu araştırmanın sonuçlarını ele geçirmişim. Şimdi yarın öbür gün ister misin? Şu anda Ankara trafiği tıkansın. Yavaş gidiyen adamlarla sağa sola reklam ya yapmak. Ya kimse de o ben o içten gelen bir şeydir onu söyleyeyim yani. Tutamaz abi ya, zaten kendini. Tutan kamon yani. Onu tutan kamon çünkü. Tam öyle değil o de. O basar gider. Tam öyle değil de yani. Tutan kamon everybody gibi. Gibi cesine. Çünkü neden? Bu noktaya getirdim. Tutan kamon everybody else. Elsiz lover diyorum. Tutan kamon everybody else is lover. Güzel. Bence bu parçayla bitirelim. Tutan come on everybody else's lover. Böyle bir şarkı olsaydı bir an tereddüt etmezdim. O zaman şey çalsana. O zaman Macarena. Macarena veya Sex Bomb'u çalsana. Sex Bomb. Bence hadi, Sex Bomb. Sex çok bir seçim yasaklarına göre. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.